محمد بن عیسیٰ بن طبع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عبدالقدوس نے زیاد کے تعارف میں اسے زیاد سیمین کوش کہا، یعنی چاندی کے کانوں والا، کانوں کی سفیدی کی وجہ سے یہ نام رکھا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4266۔